ब्राह्मण की यह गाय पकाते समय व्यसनों अर्थात बुरी लतों को बढ़ाने वाली है तथा पक जाने पर बुरे स्वप्नों का कारण बनती है। ब्राह्मण की चुराई हुई गाय को अगर बेचा जाए तो चुराने वाले को जड़ से उखाड़ देती है। बेचने के बाद यह चुराने वाले को क्षीण करती है। यदि ब्राह्मण की गाय को उठाया तो उठाते समय यह शोक प्रदान करती है और उठाने के बाद उठाने वाले के लिए सर्प के विष के समान बन जाती है। यह अपनी गंध से चुराने वाले की चेतना नष्ट कर देती है। यदि ब्राह्मण की गाय चुराकर किसी को उपहार में दी जाए तो यह पराभव अर्थात हार का कारण बनती है। उपहार में देने के बाद यह उपहार देने वाले की स्मृति नष्ट करती है। यदि ब्राह्मण की गाय को कलेश दिया जाए तो यह क्रोध में भरे शिव शंकर के समान बन जाती है। यदि इसका रक्त निकाला जाए तो यह रक्त निकालने वाले को मृत्यु देने वाली होती है। यदि ब्राह्मण की गाय का मांस खाया जाए तो यह खाने वाले को दरिद्र बना देती है। मांस खाने के बाद यह खाने वाले को बुरी गति प्रदान करती है। यदि ब्राह्मण को हानि पहुंचाई जाए तो ब्राह्मण की गाय यह लोक और परलोक दोनों को बिगाड़ देती है। सुक्त नौवा देवता ब्रह्मगवि। ब्राह्मण की गाय को मारना मरणासन बन जाता है। इसको हनन करना कृतया राक्षसी है। इसका गोबर युक्त आधा पका हुआ चारा शपथ के समान है। ब्राह्मण की अपहरण की गई गाय अपने वश में नहीं रहती है। मारी हुई ब्राह्मण की गाय मांसाहारी पशु बनकर मारने वाले को खाती है। यदि ब्राह्मण की गाय को कोई मारता है तो यह मारने वाले के शरीर के सभी जोड़ों को छिन्न भिन्न कर देती है। यह ब्राह्मण की गाय चुराने वाले के पिता के बांधवों का छेदन करती है और पिता के बांधवों को अपमानित करती है। क्षत्रिय द्वारा ब्राह्मण की गाय ना लौटाई जाने पर उसके सभी बंधुओं को नष्ट कर देती है। ब्राह्मण की गाय को अगर क्षत्रिय ना लौटाए तो वह क्षत्रिय को ग्रहहीन तथा संतानहीन कर देती है। ब्राह्मण की गाय चुराने वाला क्षत्रिय अपरा रोग से ग्रसित होकर नष्ट हो जाता है। ऊपर बताई गई दशा उस क्षत्रिय की होती है जो विद्वान की गौ का अपहरण करता है। सुक्त दसवा देवता ब्रह्मगवि। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय को ले जाता है गिद्ध उसके नेत्र निकालते हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय ले जाता है उसकी चिता भस्म के समीप केशों वाली स्त्रियां अपनी छाती कूटती हैं और आंसू बहाती हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय ले जाता है उसके घरों में श्रृंगाल शीघ्र ही अपने नेत्र घुमाते हैं। जो क्षत्रिय ब्राह्मण की गाय ले जाता है उसके विषय में यह कहा जाने लगता है कि क्या यह उसका घर है। हे ब्राह्मण की गाय, तू इस चुराने वाले का छेदन कर और उसे नष्ट कर डाल। हे आंगिरस, तू अपहरण करता क्षत्रिय का नाश कर दे। हे ब्राह्मण की गौ, तू मांस रूपी वज्र से अपने अपहरण करता को नष्ट करने वाली है। हे ब्राह्मण की गाय, तू वज्र से ढकी हुई विश्व देवी कृतया कही जाती है। हे ब्राह्मण की गौ, तू मृत्यु रूप होती हुई दौड़। हे ब्राह्मण की गाय, तू अपहरण करने वाले के तेज कामना पूर्त और आशीर्वादात्मक शब्दों का हरण करती है। हे ब्राह्मण की गाय, तू ब्राह्मण को हानि पहुंचाने वाले को न्यून आयु वाला करने के लिए पकड़कर परलोकगामी बनाती है। हे अघनया, ब्राह्मण के शाप के कारण तू अपहरण करता के पैरों की बेड़ी बन जाती है। हे ब्राह्मण की गाय, तू अस्त्र रूप बाणों के समूह को प्राप्त होती हुई उसके पाप के कारण अधिष्ठाता बन जाती है। हे अघनया, तू उस देव हिंसक अपराधी के कार्य को विफल करने के लिए उसके शीश को काट डाल। हे ब्राह्मण की गौ, तेरे द्वारा कुचले और मसले हुए उस पाप पूर्ण चित वाले को अग्नि भस्म कर डाले। सुक्त ग्यारहवां देवता ब्रह्म गवि। हे ब्राह्मण की गाय, तू अपने अपहरण करने वाले को बार बार काट और जला दे। हे अघनया, तू अपहरण करने वाले को समूल नष्ट कर दे। हे अघनया, तेरा अपहरण करने वाला यम के लोकों और पाप के घरों को प्राप्त हो। हे अघनया देवी, तू अपराध करने वाले अपहरण करता देव हिंसक के कंधों और सिर को काट दे। हे अघनया, तू 100 पैरों वाले एवं तेज धार वाले वज्र से अपने अपहरण करता का वध कर। हे अघनया, तू अपने अपहरण करता को नष्ट कर दे। हे अघनया, तू अपने अपहरण करता के लोमों को नष्ट कर उसका चमड़ा उधेड़ दे। हे अघनया, तू अपने अपहरण करता के मांस को काट कर उसकी नसों को सुखा दे। हे अघनया, तू इस अपहरण करता की हड्डियों में दहा और मज्जा में क्षय भर दे। हे अघनया, इस अपहरण करता के अवयवों और जोड़ों को ढीला कर दे। इस अपहरण करने वाले को वायु, अंतरिक्ष और पृथ्वी से खदेड़ दे तथा क्रवयाग अग्नि इसे भस्म कर दे। सूर्य भी इस अपहरण करता को स्वर्ग से नीचे ढकेल दे तथा भस्म कर डाले।